Rosji i wracając do tych dowodów. Здесь надо напомнить, что в белорусском парламенте уже были депутаты, которые выступали против власти. Вспомним господина Фролова, Скрипца. С точки зрения прогресса и демократии это никак не повлияло на картину в Беларуси. У экспертизе свободы удельничали сакратар правления фонду «Свобода и справедливость» Марек Будько с Варшавы и аналитик Белорусского института стратегических доследований Денис Мельянцов с Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Репортаж отказывая на пытанье «Что? Где? Коли? Як?». На пытанье «Чому?» отказывая экспертиза свободы, анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают сместы и сенсы свету, які меняется разом с нами. Шукаем отказы на хвалях свободы. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Девять годов тому бесследно зникли политик Виктор Гончар и предприниматель Анатоль Красовский. Три года, 16 числа каждого месяца, у Беларуси и поза ее межами отзначается День солидарности с семьями зниклых и репрессованными. У Конгрессе США пройдут слухания, присвеченные парламентским выборам у Беларуси. Депутат Бундестагу Маркус Мекель заявил свободе, что Евразвяз повинен щельней контактовать с Минском, однако при этом шукать шляхи до больше эффективного сотрудничества с белорусскими демократичными силами. Газете «Слонімскай» пагражае буйны грашовы штраф. Прадстаўніца таварыства інвалідаў мае прэтэнзіі да газетнага артыкула і патрабуе кампенсацыю за маральныя страты. Адвакат Дмітрый Гарачка мае намер прасіць Вярхоўны суд Беларусі аб змене меры стрымання Эммануіла Зельцеру ў сувязі са смерцю ягонай маці. У Пінску ў дзень прыезду Александра Лукашэнкі ізалююць мясцовых актывістаў апазіцыі. Сёння спаўняецца 70 гадоў вядомаму рэжысэру Віктару Душуку. А зараз на хвалях свободы вольная студия. Сёлета исполнилось 20 годов часопису для наставников белорусоведов «Родное слово», заснавальником якого является Министерство адукации Беларуси. Михай Скобла сустрэўся с главным редактором часопису Владимиром Куликовичем. Владимир, галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова» вы сталі ўсяго год таму, у жніўні 2007 году. За гэты прамінулы год як змяніўся часопіс для настаўнікаў «Роднае слова»? Па-першае, мы не ставілі перад сабой задачу змяняць часопіс карэнным чынам. Па-другое, мы імкнуліся працягнуць тыя традыцыі, якія былі закладзены да нас і на працягу апошніх 20 гадоў, ці першых 20 гадоў, паколькі сапраўды ў гэтым годзе мы адзначылі 20-годзе часопіса «Роднае слова». І для настаўнікаў, я думаю, што ён застаўся такім жа. Для тых настаўнікаў, якія уважліва ставяцца да сваёй нацыянальнай культуры, якія імкнуцца папулярызаваць сваю культуру, сваё слова ў свеце, ён застаўся тым жа. Хіба што, можа, у нас дабавіўся адзін раздзел, якога не было ў ранейшых часопісах ці ў ранейшых гады. Гэта раздзел «Алімпіяды, конкурсы і іспыты», куды мы на працягу цэлага года змяшчалі матэрыялы, прысвечаны организации и проведению конкурсов олимпиад по белорусской мове, литературы, культуры. Вот это раздел новый. А так, разделы, якія были, хіба што яны поменяли свою назву. Література і час, другие мовы, рысы непалтурные, национальная и сусветная культура. Ну и еще один раздел, может быть, новый, так само для наставников, будни педагога. Але ён не новый, покольки в этом разделе змяшчаются материалы, присвеченные творчести наставников. Владимир, пасля того, як «Роднае слова» покинул Михай Шавыркін, ён не аднойчы ў друку заяўляў, за што яго пазбавілі гэтай пасады. Нібыта за тое, што ў «Родным слове» друкаваліся матэрыялы не пра тых пісьменнікаў, а не тыя, гэта Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Геннадзі Пураўкін, Уладзімір Някляеў, Сяргей Законнікаў, Вольга Іпатава. А вас не бянтэжыць, што пры вас часопіс будзе павінен стаць нейкім такім сітам, якое будзе адсейваць ад школы пісьменнікаў, якія чамусьці не падабаюцца нейкім чыноўнікам ад адукацыі?